قرار دیا گیا ہے مفتاح کی جمع، تو مفتاح چابی کو کہتے ہیں، لیکن یہ مفتاح کی جمع بھی بنتی ہے، مفتاح، اور مفتاح کا مصدری معنی بھی بنتا ہے، اور دوسرا جگہ، مکان، کھولنے کا مکان، جس کو کھول کر جس کے اندر سامان ہوتا ہے اور خزانہ ہوتا ہے، بمعنی خزانہ. وعندہ مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہیں خزانے غیب کے. یہ مفاتح خزانے کے معنی میں بھی ہے، جیسا کہ قارون کے واقعہ کے اندر موجود ہے، ما ان مفاتح لتنو بالعصبۃ، وہاں مفاتح کے معنی چابی بھی ہے، اور خزانہ، خزانہ یہ یا خزانہ بھی ہے. تو اس کا دوسری جگہ اللہ تعالی نے سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کا خزانہ ہمارے پاس، تمام چیزوں کے خزانے، اناج کا، رزق کا، صحت کا، علم کا، ہنر کا، کمال کا، حسن کا، جمال کا، تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، خزانے اس کے پاس. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم اس کو ایک معلوم مقرر اندازے کے مطابق نازل فرماتے ہیں، جتنا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتا ہے اتنا نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں ہم. تو مفاتح کا معنی خزانہ بھی ہے، خزانے غیب کے اللہ کے پاس ہیں، اور چابیاں بھی ہیں جس کے ذریعے خزانے تک پہنچا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے. وہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، خمسن مفاتح الغیب لا یعلم الا اللہ، پانچ چیزیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ غیب کی چابیاں ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس یہ ہے قیامت کا علم، اور قیامت کے علم میں بہت سی جزیات اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، قیامت کی نشانیاں، اس کے حالات بھی ہزاروں کی تعداد میں. لیکن اس کے باوجود تمام حالات جو پیش آنے والے ہیں ان کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، نہ ملائکہ جانتے ہیں، نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نہ کوئی اور جانتا، تمام حالات جو آگے پیش آنے والے ہیں. اس لیے اس کو غیب کی چابی سے تعبیر فرمایا، جس کے پاس چابی ہے وہی جانتا ہے تمام تفصیلی واقعات جو آگے پیش آنے والے ہیں. یہ تو چند جزیات بطور علامت کے بتلا دی گئی، باقی حالات کا. اور اسی طرح ینزل الغیث، بارش کو اتارتا ہے. یہ بارش کا برسنا یہ بھی غیب کی چابیوں میں بتلایا گیا، کب برسے گی، کتنی برسے گی، سمجھنے. آلات کے ذریعے کچھ لوگ معلوم کرتے ہیں، موسمیات والے، لیکن یہاں سے بھی لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے. آلات کے ذریعے جو چیز معلوم کی جاتی ہے وہ تخمینی ہوتی ہے، قطعی نہیں ہوتی. موسمیات والوں کا بیان بہت دفعہ جھوٹا بھی ثابت ہو جاتا، اور کوئی بیرومیٹر ہوا کی رفتار یا دباؤ معلوم کرنے کا آلہ، یا موسمیات والوں کے پاس جو آلات انہوں نے ایجاد کیے ہیں وہ قبل از وقت نہیں بتا سکتے. جب مادہ ہوا کے اندر بارش کا مادہ آتا ہے تو پھر وہ ان کے آلات کام کرتے ہیں، اور وہ بتلاتے ہیں ہاں بارش ہوگی، زوردار ہوگی یا معمولی ہوگی، اتنا بتاتے ہیں. لیکن وقت کے بتلانے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ قبل از وقت نہیں بتلا سکتے. مثلا آج موسمیات والوں سے پوچھو دو مہینے کے بعد بارش کا کیا حال ہوگا، کوئی نہیں بتلا سکتا. یہاں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ موسمیات والے بھی جب معلوم کر لیتے ہیں تو شاید یہ بھی غیب میں داخل ہو جائے گا. پوچھو آج سے تین مہینے بعد بارش کا کیا حال ہوگا، موسمیات والے نہیں بتلا سکتے. جب ہوا میں دباؤ پڑتا ہے، مادہ آتا ہے، تو اس وقت آلات کچھ بتلاتے ہیں. یا لو محفل ارحام میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، رحموں کے اندر. اب ڈاکٹر آلات کے ذریعے بتلا دیتے ہیں، آلات تو بڑے عجیب و غریب سائنس نے ایجاد کیے ہیں، تو بتلا دیتے ہیں اتنا کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، مطلب اس کا بتلا دیتے ہیں آلات کے ذریعے. لیکن اس وقت بتلاتے ہیں جب مادہ رحم کے اندر آتا ہے، پہلے کوئی نہیں بتلا سکتا آلات. تو غیب کہاں ہوا؟ مادہ جب رحم کے اندر آ جاتا ہے پھر وہ آلہ کام کرتا ہے، اور پھر وہ ساری باتیں نہیں بتلا سکتا. کوئی آلہ یہ نہیں بتلا سکتا کہ یہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، سعادت مند ہوگا یا شقی ہوگا، یا اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کتنے سانس لے گا دنیا میں. تو کہاں ہوا غیب؟ اس سے دھوکہ کھا جائے آدمی کے، یہ جو بتلا دیتے ہیں جی، تو وہ تو ایک مادہ ہوتا ہے، اس میں جیسا نبض پر ہاتھ رکھ کر کوئی طبیب بتلا دیتا ہے کہ ہاں بیماری ایسی ہے، اس کا رخ ہے. لیکن دو سال بعد میں بیماری کا کیا رخ ہوگا؟ کوئی نبض پر ہاتھ رکھ کر کوئی طبیب نہیں بتلا سکتا. تو یہ آلات کے ذریعے جو چیز معلوم ہوتی ہے تخمینی ہوتی ہے، اور وہ بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو تجربے سے، مشاہدے سے، بار بار دیکھنے سے ایک چیز آتی ہے، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے. اکثر باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، کبھی غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں. سمجھ؟ یہ قطعی اور یقینی طور پر بارش اترے گی، اس کے کتنے قطرے ہوں گے کوئی بتلا سکتا ہے موسمیات والا؟ کون سا قطرہ مفید ہوگا، اور کس قطرے سے اناج پیدا ہوگا، اور کون سے قطرے طوفان بنیں گے، کون سے قطرے سیلاب بنیں گے، اور پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں بتلا سکتا. یہ تو چابی ہے غیب کی، سوائے خدا کی کوئی نہیں جانتا. اور اسی طریقے سے ماذا تک سے وہ غدا، کل تم کیا کرو گے، اپنا پروگرام بنا لو، ڈائری میں لکھ لو، لیکن کچھ علم نہیں ہے کہ کیا بات صورتحال پیدا ہوتی، اچانک حادثہ ہو جاتا ہے اور کل تک پہنچ بھی نہیں سکتا انسان. بڑے بڑے پروگرام بنا کر لوگ جاتے ہیں لیکن فوراً ہی وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں. زمین ماضا تک سے وہ غدا اور ما تدری نفسن بی ای ارضن تبوت، کہاں مرے گا انسان، کس جگہ اس کا خاتمہ ہوگا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ مفاتح غیب میں ان کو شمار کیا گیا ہے، اور فرمایا اسی کے پاس ہیں چابیاں یا خزانے غیب کے، نہیں جانتا ان کو مگر وہ، اللہ ہی جانتا ہے. تمام تفصیلات اس کے پاس ہیں، جتنا اس نے ظاہر کر دیا نبیوں کو وحی کے ذریعے بتلا دیا، قرآن کی اصطلاح میں وہ انباء غیب میں داخل ہو گئے. کسی ولی کو کشف کے ذریعے بتلا دیا، وہ بھی انباء غیب میں آ گئی، غیب نہیں ہے، غیب کی خبروں میں سے ہے. کسی کو کشف کے ذریعے بتلا دے یا کسی کو وحی کے ذریعے بتلا دے، وحی نبیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، کشف عام ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ کے بتلانے سے ہو گیا. اور جو حواس کے ذریعے معلوم ہو جائے چیز، وہ تو آلات کے ذریعے معلوم ہو، جو عقل کے جوڑ توڑ سے معلوم ہو وہ بھی آلے کے ذریعے معلوم ہو. اور حقیقتاً غیب اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی آلے، بغیر کسی واسطے کے معلوم ہو، اور وہ کسی مخلوق کو نہیں معلوم ہو سکتی، وہ اللہ کو معلوم ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے. جس کو آلے کی ضرورت نہیں ہے، واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مادے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی جانتا ہے. اور یہ آگے اس کی جزیات بیان فرمائے، فرمایا یعلم ما فی البر، تمام جنگل اور خشکی میں جو چیزیں ہیں سب کو جانتا. اب دیکھو جب سبحان اللہ کا معنی مسلمان کے ذہن میں، پاک ہے اللہ کی ذات، خدا علیم کل ہے، قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، جو چاہے سو کرے، ذرے ذرے کا خالق ہے، مالک ہے، مختار ہے، جس طرح چاہے تصرف کرے. آج تو سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ علت کا ہر جز منتظر رہتا ہے کہ مجھے جو حکم ہو میں اس کی تعمیل کروں، قطعی نہیں ہے، علت کا ہر حصہ منتظر رہتا ہے کہ حکم کیا ہوتا ہے، اختیار نہیں ہے مادے کے اندر بھی. تو اب یہ فرمایا کہ اب خشکی کے اندر، ناخوشی کے اندر بے شمار کائنات ہے خدا تعالی کی، حیوانات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جنات ہیں، ذرات ہیں، نباتات ہیں، معدنیات ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، پتھر ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں، تمام پر حاوی علم صرف خدا کا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کسی پہاڑ میں چلا جائے کہ اس پہاڑ میں کتنے ہیرے پائے جاتے ہیں، کتنے پتھر پائے جاتے ہیں، کون سا قیمتی پتھر کہاں پایا جاتا ہے، سمجھے نہیں، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے ہر چیز. اور سمندر کے اندر بھی، سمندر کی مخلوق بھی خشکی سے زیادہ ہی ہے، کم نہیں ہے، لاکھوں جانور ہیں، صرف مچھلی نہیں اور بھی جانور ہیں، کائنات ہیں، تمام چیزوں کی تفصیلات اللہ جانتا، اور جو پتا گرتا ہے وہ جانتا ہے. کوئی ڈاکٹر، حکیم، سائنس دان درخت کے ساتھ پتا جو لگا ہوا وہ نہیں بتلا سکتا یہ کب گرے گا، کب خشک ہوگا، یہ اس کا وقت نہیں، ٹائم نہیں صحیح بتلا سکتا، کس جگہ گرے گا یہ اللہ جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی. اور کوئی دانا زمین کی تاریکیوں میں جہاں پر بھی پڑا ہوا ہو اس کی تفصیلات بھی صرف اللہ جانتا ہے، وہ دانا کب اگے گا، کیا اس سے پیدا ہوگا، کتنے دانے اس سے نکلیں گے، آگے اس کا سلسلہ کہاں تک جائے گا، یہ ساری تفصیلات کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا. اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز، تمام کی تمام وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے. اور اللہ کے علم کو فی کتاب مبین سے تعبیر کیا گیا، کبھی فی ام الکتاب کہا گیا ہے، خدا کا علم ازلی عنایت الہیہ وہ ام الکتاب میں ہے، پھر کہیں کتاب مبین کے لفظ سے تعبیر کیا، اور پھر دوسرے درجے میں آ کر لوح محفوظ میں اس کی تعبیر کی جاتی ہے. لوح محفوظ میں بھی کوئی ہے ایسی تختی ہے جس پر تمام چیزیں درج ہیں، سمجھے نہیں، وہ اللہ تعالی کا علم ہے. تو فرمایا یہ علم تام کی دلیل ہے، پہلے قدرت تامہ کی دلیل اور یہ علم تام کی دلیل، یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو علم تام کا اور علم محیط کا اور علم غیب کا مالک بھی خدا تعالیٰ، مخلوق کو اتنا ہی معلوم ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ بتلا دے گا، چاہے وحی کے ذریعے بتلائے یا کشف و الہام کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے بتلا دے تو اتنا ہی علم ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. تام علم صرف خدا کے پاس. اب جیسا شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مخلوق کے بارے میں یہ کہے کہ ہمارے حالات وہ جانتا ہے، فرمایا یہ شرک میں مبتلا ہو گیا آدمی. مخلوق کا ہر ایک کے حال خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیا تکلیف ہے کسی کو، کیا صدمہ ہے، کیا بیماری ہے، اس کے اندرونی ساخت کا کیا حال ہے اور اس کے بیرونی حالات کیا ہیں، یہ کوئی مخلوق میں کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے جو خالق ہے اور علت العلل ہے، اس کو علم ہے. جو مخلوق کے بارے میں، کسی پیر فقیر کے بارے میں، جو ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ حال ہے، ہماری یہ تکلیف، بھئی شرک میں مبتلا ہو گیا. نہ مصیبت کو کوئی رفع کر سکتا ہے، نہ کوئی جانتا ہے، جانتا بھی نہیں. سادی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو حیرت انگیز بات ہے کہ اگر مخلوق بھی غیب دان ہوتی تو کسے خلق کسے زدست کسے آسودہ نبود ہے. خدا کا یہ انعام ہے، مخلوق غیب دان نہیں ہے، اگر غیب دان ہوتی تو کوئی آدمی دوسرے کے ہاتھ سے آسودہ نہ ہوتا، ہر ایک تکلیف میں مبتلا ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، پڑوسی کو کوئی پتہ نہیں، دوسرے کو کوئی پتہ نہیں، کئی باتیں جب تک انسان اس کا اظہار نہیں کرتا کسی کو پتہ نہیں، لیکن خالق کو پتہ ہے، مالک کو پتہ ہے. یہ قدرت تامہ کی بات پہلے علم کل کی بات ہوئی، علیم کل صرف خدا کی ذات ہے، یہ جزیات اس کے شمار ہو گئے، پھر فرمایا اس کی قدرت تامہ کی بات یہ بھی ہے، هو الذی یتوفاکم باللیل، خدا وہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، نیند جو ہوتی ہے اس کو اخ الموت کہتے ہیں، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، کیونکہ موت کے وقت ایسا ہوتا ہے روح حیوانی بھی نکل جاتی ہے جسم سے، اور نیند کے وقت روح انسانی باہر چلی جاتی ہے، روح حیوانی قائم ہوتی ہے، مگر حواس معطل ہوتے ہیں، حواس معطل ہوتے ہیں، روح حیوانی قائم ہوتی ہے، سانس برابر چلتی ہے، اور روح انسانی نکل کر باہر جا کر جہاں بھی خدا کا حکم ہوتا ہے وہ خواب میں سیر و تفریح کرتی ہے، مختلف حالات پیش آتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روح الہی جو باہر نکلی ہوتی ہے ادھر ہی اس کو روک لیا جاتا ہے اور ادھر سے روح حیوانی کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، خواب کے اندر ہی، نیند کے اندر ہی بعض حضرات وفات پا جاتے ہیں. حضرت مولانا ہمارے شیخ اور استاد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دوپہر کے قیلولے کے وقت ہی انہوں نے وفات پائی. قاری عبد المالک صاحب رحمت اللہ علیہ رات کو 3 بجے نیند کی حالت کے اندر ہی وفات پائی انہوں نے. اور فرمایا وہی ہے جو وفات دیتا ہے تم کو، تو جیسا کہ روح حیوانی کے الگ ہونے سے مرنے سے حواس معطل ہو جاتے ہیں، ایسا نیند کے اندر بھی حواس معطل ہو جاتے ہیں، اس واسطے اس کو اس کا نمونہ کہا گیا. وفات دیتا ہے تم کو رات کے وقت، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو دن کے وقت، جو کام کرتے ہو نیکی بدی کا، نفع نقصان کا، پھر وہ بھیج دیتا ہے تم کو اس دن میں، رات کو قبض کیا روح کو اور دن کو بھیج دیا. اسی لیے حدیث کے اندر جو دعا سکھلائی گئی ہے اس کا یہی ہے، بسمک اللہ ما اموت و احیا، الحمد للہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، لاکھ لاکھ خدا کا شکر جس نے موت ایک قسم کی موت تاری کر کے پھر زندہ کر دیا اور حکم دے دیا کہ ہاں پھر ذکر کرو میرا، اذن بذکری. تو فرمایا پھر وہ بھیج دیتا ہے تم کو اس دن میں تاکہ پورا کیا جائے مقرر کیا ہوا وقت. سورت کی ابتدا میں بتلایا گیا ہے کہ ایک کائنات کا مجموعی وقت ہے، وہ قیامت کو پورا ہوگا، اور ایک ہر ہر فرد کا وقت ہے، اجل مسمی عندہ، اس کا علم بھی خدا کے پاس ہے کہ کب اس کا وقت پورا ہوگا. جب پورا ہوگا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، بس اٹھا لیا جاتا ہے. فرمایا ثم لے، اس کے بعد جزی اور فردی وقت پورا ہونے کے بعد، الیہ مرجعکم، خدا کی طرف ہی تم سب کا لوٹ کر جانا، بل انتہا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ثم ینبئکم، پھر وہ تم کو بتلا دے گا، تمہارے سامنے رکھ دے گا جو کچھ تم نے کام کیے ہیں، اور فرمائے گا یہ تیرا اعمال نامہ ہے جو زندگی بھر میں تو نے کمایا ہے، تیری ساری کارستانی یہ دیکھ لو، اسی کے مطابق تمہارے ساتھ بدلہ دیا جائے گا، سلوک کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وهو القاهر فوق عباده اور وہی اللہ تعالی کی ذات غالب ہے اپنے بندوں پر ویرسلو اور بھیجتا ہے وہ تمہارے اوپر نگاہبان فرشتے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت پہنچتا ہے توفت ہو تو وفات دیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اور وہ ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے پھر لوٹائے جاتے ہیں وہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا سچا آقا ہے، اللہ سنو اسی کے لیے حکم ہے اور وہی ہے جلد حساب لینے والا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تم کو بچاتا ہو خشکی اور دریاؤں کے اندھیروں میں؟ تدعونہ، تم پکارتے ہو اس کو تضرعاً، عاجزی سے اور پوشیدہ، اور کہتے ہو لئن انجانا، اگر اس نے بچا لیا ہم کو اس مصیبت سے تو البتہ ہو جائیں گے ہم شکر گزاروں میں سے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو تم کو بچاتا ہے اس سے اور ہر قسم کی تکلیفوں سے، پھر تم شرک کرتے ہو۔ پہلے اللہ تعالی کے علم محیط کا ذکر تھا جو الوہیت کی صفت خاصہ ہے، اور ساتھ ساتھ ہی قدرت تامہ کا بھی ذکر تھا۔ تو یہ آیات اللہ تعالی کی قدرت تامہ کو ہی بیان کرتی ہیں، اور اس سے اگلی آیتیں بھی ایسی ہیں کہ علم محیط بھی صرف خدا تعالی کے پاس ہی ہے، اور قدرت تامہ کا مالک بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں وہ کس بنا پر پرستش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کی قباحت اور برائی کو ظاہر فرماتے ہیں کہ دیکھو، عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو قدرت تامہ کا مالک ہو، اور جو ہر چیز پر اس کا علم محیط ہو، یعنی عالم الغیب ہو، تو عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے۔ امداد فوکل اسباب بھی وہی کر سکتا ہے، تو پھر تم اللہ کے سوا دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ مجھے تو اس بات سے منع کیا گیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کیونکہ یہ تو محض خواہشات نفسانیہ پر مبنی ہے، اللہ کے سوائے کسی اور کو پکارنا یا اس کی عبادت کرنی، کیونکہ قدرت تامہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور علم محیط بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور الوہیت کی صفات یہی ہیں، واجب الوجود ہونا اور مدبر ہونا اور قدرت تامہ کا مالک ہونا اور علم محیط کا مالک ہونا۔ تو یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہی پائی جاتی ہیں، سو عبادت اسی کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قدرت تامہ کے سلسلے میں پہلی آیت کے اندر تو یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ تم کو رات کے وقت اس کی قدرت تامہ کا یہ کرشمہ، دیکھو رات کے وقت وہ تم پر نیند طاری کر دیتا ہے جو موت کی طرح ہوتی ہے، النوم مثل الموت، حق الموت، اور روح انسانی بسا اوقات باہر نکل کر دور دراز سیر تفریح کرتی ہے جہاں بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور کئی منظر نظر آتے ہیں، اور روح حیوانی نسما وہ انسان کے اندر قائم رہتا ہے جس کے ذریعے انسان کی سانس اور نبض کی حرکت جاری رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھیج دیتا ہے، اور دن کے وقت جو کچھ تم کام کرتے ہو خدا کی نگاہ میں ہے، وہ قدرت تامہ کا مالک ہے، پھر مولد دیتا ہے جتنا وقت مقرر ہے۔ چنانچہ فرمایا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اللہ تعالیٰ قاہر ہے، قہار اس کی صفت ہے، قاہر اس کی صفت ہے، قہر کا معنی دبانا اور مغلوب کر دینا، جب چاہے جس طرح چاہے جس کو چاہے مغلوب کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، کوئی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی دم نہیں مار سکتا، وہ اپنی قدرت تامہ کے ساتھ غالب ہے اپنے بندوں پر، بندے چاہے کتنے بھی اکڑ جائیں، ظاہری اسباب اور سامان سے کتنے بھی لیس ہوں، لیکن خدا تعالیٰ ہی غالب ہے، جب چاہے وہ دبا دے. کوئی چیز اس کے سامنے کسی کا کی طاقت قوت، کسی کے اسلحہ، کسی کی عقل سائنس کچھ کام نہیں دے سکتی، جب چاہے وہ دبا دے، کیونکہ اس کی صفت قاہر ہے، غالب آ جانا، ہر چیز پر وہ غالب ہے. جیسا دوسری جگہ فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلم، اللہ غالب ہے اپنے معاملے میں، اپنے حکم میں، جب چاہے جس طرح چاہے نافذ کر دے. اکثر لوگ نہیں سمجھتے، نادانی کی وجہ سے طرح طرح کی غلط باتیں بھی کرتے ہیں. تو غالب خدا تعالی غالب ہے، قاہر کا معنی دبا دیتا ہے، بڑے بڑے سرکشوں کو جب چاہے دبا دے، ایسا دبا دے ذلیل کر دے حد سے زیادہ. ان العزت للہ جمیعا، قوت غلبہ عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو قاہر کا معنی غالب اور دبا دینے والا، اپنے بندوں پر اپنی قدرت تاما کے ساتھ وہ غالب ہے، جب چاہے دبا دے. اور دیکھو جیسا وہ قدرت تاما کا مالک ہے، اسی طریقے سے اس نے یرسل علیکم حفظہ، وہ بھیجتا ہے، مقرر کرتا ہے تمہاری اوپر نگہبانی کرنے والے فرشتوں کو، حفظہ حفاظت کرنے والے، نگہبانی اور نگہداشت کرنے والے فرشتے مراد ہیں، وہ بھیجتا ہے. قرآن کریم سے مختلف جگہوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تین قسم کے فرشتے ہیں جن کی مختلف اللہ تعالی نے ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی ہیں. ایک تو یہ ہیں ان علیکم لکرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، بزرگ فرشتے ہیں، تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، کرامن کاتبین لکھنے والے، انسان کے اعمال کو لکھ کر اپنے دفتروں میں رجسٹروں میں محفوظ کرتے ہیں، جو کہ تم کام کرتے ہو جس قسم کا بھی اچھا ہو یا برا ہو اس کو وہ لکھتے ہیں. ایک فرشتے وہ ہیں، وہ کرامن کاتبین کہلاتے ہیں، بزرگ فرشتے لکھنے والے، اعمال کے لکھنے پر اللہ نے مقرر فرمایا. اور پھر انسان کے عمل کو بھی اور انسان کے بات کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، جیسا کہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب نتید، انسان اپنی زبان سے اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر وہاں پر ہی نگران اور محافظ تیار بیٹھے رہتے ہیں، اس بات کو محفوظ کر لیتے ہیں. یہ بالکل جیسا کہ یہ ٹیپ کے اندر یا ریکارڈ کے اندر ایک چیز محفوظ ہو جاتی ہے، وہ بالکل اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کی ہر کیفیت کو وہ محفوظ کر لیتے ہیں، انسان کی بات بھی. تو ایک تو فرشتے یہ ہیں، یہ ہر انسان کے ساتھ مقرر ہیں، یہ اعمال کا لکھنا یہ تو برحق ہے، فرشتے لکھتے ہیں، لکھنے کی ضرورت تو نہیں، اللہ تو علیم کل ہے، لیکن اس نے یہ نظام رکھا ہے کہ انسانوں کے لیے، کہ ان کو اس بات کا اطمینان دلانے کے لیے کہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں وہ محفوظ ہیں، اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن انسان انکار نہ کر سکیں، اللہ نے مختلف حفاظت کے طریقے مقرر فرمائے. اب لکھنے والے ہیں، ایک فرشتے ایسے ہیں جو صبح اور شام رپورٹ پیش کرتے ہیں، صبح اور شام، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت ان فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، رات والے فرشتے آ کر وہ عصر کے وقت چارج لے لیتے ہیں اور رات والے چلے جاتے ہیں، صبح کی نماز میں دن والے آ کر چارج لے لیتے ہیں. یہ دو نمازوں کے وقت اس لیے حضور نے فرمایا ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس وقت رپورٹ جاتی ہے, اس رپورٹ کی بھی خدا کو ضرورت نہیں, لیکن اس نے نظام مقرر فرما رکھا, بتلا دیا. اور کچھ ہفتہ وار بھی رپورٹ جاتی ہے, جیسا کہ خمیس کے دن کے بارے میں فرمایا انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں, ہفتہ وار رپورٹ بھی جاتی ہے اور سالانہ رپورٹ بھی جاتی ہے. وہ شب برات کے موقع پر اعمال پیش ہوتے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا, سمجھے گی. تو یہ فرشتے اس پر مقرر ہیں, ایک تو یہ ہو گئے انسانوں کے اعمال کو لکھنے والے, اور دوسرے فرشتے ایسے ہیں جیسا کہ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی یحفظونہ من امر اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں آگے پیچھے ہر طرف, جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور نگرانی کرتے ہیں. محافظ فرشتوں کی جماعت مقرر کر رکھی ہے ہر انسان کے ساتھ, ان کی ڈیوٹی الگ ہے. وہ حوادثات سے اور مختلف چیزوں سے انسان کو بچاتے رہتے ہیں جیسا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, وہ بچاتے رہتے ہیں, حفاظت کرتے رہتے ہیں. انسان سفر کرتا ہے, خطرناک سواری میں بیٹھتا ہے, طرح طرح کے انسان پر عوارضات آتے ہیں, وہ اس کی اللہ کے حکم سے یحفظونہ من امر اللہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور جب کوئی خدا سزا دینا چاہتا ہے یا وقت مقرر ہوتا ہے, حفاظت نگرانی ہٹ جاتی ہے, فوراً حادثہ پیش آ جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایک دم, وہ حفاظت اٹھا دی جاتی ہے کہ اب اس کا مقررہ ہوتا ہے سلسلہ کہ اب یہ بات کرنی ہے. اور اس طریقے کے فرشتے کتنے, ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. مختلف روایات سے یا حدیث سے یا تفسیروں میں جیسا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسے نگران اور محافظ فرشتے ہر انسان کے ساتھ کم سے کم 60 ہوتے ہیں, ہر انسان کے ساتھ 60 فرشتے مقرر ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. اصول اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اور پھر یہ آگے پیچھے آتے ہیں, ڈیوٹیاں ان کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں, جیسا کہ دنیا کا نظام ہے پولیس کی یا فوج کی, اپنے جو اسٹیشنوں پر ڈیوٹیاں ہوتی ہیں دوسرے تمام محکموں پر وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں, دوسرا آ کر چارج لے لیتا ہے. ایسا ہی اللہ نے ان فرشتوں کا بھی نظام مقرر کیا ہے, وہ حفاظت اور نگرانی والی جماعت ہوتی ہے. اور تیسری جماعت وہ ہوتی ہے جو انسان کی روح کو قبض کرتی ہے, جس کا اس اگلی آیت کے اندر, اگلے حصے کے اندر ذکر ہوا. یہ تین قسم کے جماعتوں کا ذکر ملتا ہے, ایک جان کو قبض کرنے والے اور اس نظام سے تعلق رکھنے والے, قبض کر کے اس کو لے جاتے ہیں, اور ابتدا میں لے جا کر کے علیین کے اندر حاضر کرتے ہیں یا سجین کے مقام میں حاضر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہ اس کو لے جاتے ہیں. اور یہ تیسری جماعت ہے فرشتوں کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جا احدکم الموت, جب یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے, یہ تو مقرر ہے مجموعی طور پر سارے عالم اور دنیا کا بھی, اور ہر ہر فرد کا بھی, اور ہر ذی نفس کا بھی وقت مقرر ہے, ہر جاندار کا ایک وقت مقرر ہے. اس کے بعد اس پر وہ موت طاری ہوتی ہے, تو وفات دے دیتے ہیں, قبض کر لیتے ہیں اس کی روح کو ہمارے بھیجے ہوئے, اور وہ ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے, کسی قسم کی تقصیر نہیں کرتے جیسا حکم ہوتا ہے. طبرانی اور حلیت الاولیاء کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انصار کے خاندان کے تھے, وہ وفات پا رہے تھے, حضور وہاں تشریف لے گئے, آپ نے ملک الموت کو دیکھا, وہاں ملک الموت وہاں قبض روح کے لیے آئے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا ملک الموت سے, اے ملک الموت کس شخص کے ساتھ نرمی کرنا, کیونکہ یہ مومن ہے. حضور نے یہ فرمایا, جب ملک الموت نے جواب دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ یقین جانیں کہ میں تو ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، رفیق بکل مومن. پھر فرمایا کہ جس وقت ہم جان قبض کرتے ہیں، مکان کے سین میں قبض کر کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اگر رونے کی آواز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ او چیخنے والے رونے والے، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی کوتاہی نہیں کی، قبل از وقت تمہاری جان کو نہیں لیا، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق آئے ہیں، اگر تم صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے، اور اگر ایسی چیخ پکار کرو گے تو پھر گرفت میں آؤ گے. یہ ملک الموت نے یہ کہا. تو فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں. تو یہاں جمع کا لفظ آیا ہے، دوسری جگہ ہے ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت جو مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانوں کو قبض کرنے پر، جانوں کو قبض کرنے پر. تو اسی حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ملک الموت نے یہ کہا کہ میں تو 24 گھنٹے کے اندر تمام گھروں میں گھومتا پھرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں، منتظر رہتا ہوں کہ کس کے بارے میں مطلب ہے حکم ہوتا ہے. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جان کا قبض کرنا ملک الموت کے سپرد کیا گیا ہے. اور یہ آیت بتلاتی ہے، دوسری آیات سے بھی ہے، توفت و رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے. تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو وہی ہیں جان کے قبض کرنے پر مقرر، ملک الموت ہی ہیں، لیکن یہ باقی ان کے معاون ہیں، یہ معاون ہوتے، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبض کرتے ہیں پھر وہ ان کو اچھے یا برے کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں. مومن ہے تو جنت کے خوشبودار ریشم کے رومالوں میں لپیٹ لیتے ہیں اس کو اور لے جاتے ہیں، اور اگر وہ میں جہنمی ہے، منافق کافر مشرک ہے، تو دوزخ کے بدبودار ٹاٹوں کے اندر اس کی روح کو لپیٹ لیا جاتا اور لے جاتے ہیں اس کو، وہ کاروائی ہوتی ہے آگے اس کے ساتھ. تو اصل میں قبض کرنا تو ایک کا ہی ہے، لیکن یہ باقی معاون ہیں، تو لہذا ان کی طرف بھی نسبت کر دی، وہ بھی تو ساتھ معاون ہے، فوج ہے ان کی، عملہ ہے، مقرر ہے اس پر. بعض یہ فرماتے ہیں کہ بات اس طرح بھی ہے، ملک الموت کے علاوہ بھی فرشتے ہیں جو قبض کرتے ہیں، سمجھ، جیسا ملک الموت ہے ایسا اور بھی ہیں جن کو مقرر کیا جاتا ہے، وہ بھی قبض کرتے ہیں. بعض مفسرین یہ قول بھی کرتے ہیں. تو اگر متفرق ہو ملک الموت کے علاوہ اور بھی اس عملے کے فرشتے ہوں جو جان قبض کرتے ہوں، تو اس میں بھی کوئی بعید بات نہیں. یا پہلی بات ہو کہ ایک تو مقرر ہے، باقی اس کے معاون ہیں، معاونوں کو بھی اسی طریقے سے ان کی طرف بھی نسبت کی گئی، اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، کسی پر کوئی بیجا بات کرنے، جیسا حکم ہے خداوندی ہوتا ہے، مالک کا حکم ہوتا ہے، اگر مالک کی طرف سے سختی کا حکم ہے وہ سختی کریں گے، مالک کے حکم سے نرمی کا حکم ہے وہ نرمی کریں گے، وہ اپنی بات سے اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. پھر ردو اللہ، پھر لوٹایا جاتا ہے ان لوگوں کو اللہ کی طرف جو ان کا سچا آقا ہے. فرشتے قبض کر لیتے ہیں، پھر وہاں جہاں بھی آقا کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو وہاں لے جا، وہاں پر اس کو لے جایا جاتا ہے. برزخ کے اندر وہ ساری کیفیتیں پیش آتی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں. فرمایا الا، سنو، الا حرف تنبیہ ہے، خبردار، شرک کی تردید ہو رہی ہے اور کفر کا رد ہو رہا ہے، بات سمجھائی جا رہی ہے. لہ الحکم، حکم تو اسی کا ہے، حکم تو اسی خدا کا ہے، تم کیوں غیر کی پرستش کرتے ہو، غیر کو پکارتے ہو حاجتوں میں، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، تو خدا کی صفت کو ان کی طرف منسوب کرتے ہو، حکم تو اسی کا ہے، باقی تو سارے محکوم ہیں، ملائکہ مقربین محکوم ہیں، مخلوق ساری محکوم ہے، حاکم تو صرف ایک ہے، تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے. مشکل کشاب وہی ہے, عاجز رباب وہی ہے, ہمابین وہی ہے, ہر ذرے ذرے سے واقف وہی ہے, رحیم کریم وہی ہے, قدرت تاما کا مالک وہی ہے, اور جو چاہے سو کرے, مشیت اور ارادہ اس کا ہے, حکم اس کا ہے, شرعی حکم بھی اس کا ہے, جو قانون نازل فرمائے انسانوں کے لیے. انسانوں کو چون اچرا نہیں کرنی چاہیے, نہ عقل سے اس کو پرکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے موافق بھی ہے یا نہیں. نہیں, مالک کا حکم ہے, عبد تو مامور ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عبد مامور ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص تھا, تیز ہوا چلی تو اس نے ہوا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا ہوا کو مت گالی دو, فنا مامورتن, وہ تو مامور ہے, خدا کے حکم سے چل رہی ہے, تم کس خیال میں بیٹھے ہو؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے عبد مامور ہیں, جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. تو فرمایا حکم تو اسی کا ہے, وہ اسرع الحاسبین, وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. جب حساب لینے پر آئے گا آنن فانن سب تمہاری زندگی کے احوال سب ایک دم تمہارے سامنے کر دے گا, کوئی دیر نہیں لگے گی, ایک سیکنڈ کے اندر سب تمہارے احوال سب پیش ہو جائیں گے, نیکی بدی کا سب پتہ چل جائے گا. وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کون ہے تم کو جو تم کو بچاتا ہے آخشکی اور دریاؤں کے سمندروں کے اندھیروں میں. آخشکی کے اندھیروں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں انسان, کبھی اگر چھا جاتا ہے, تاریکی ہوتی ہے, یا طوفان آتا ہے, ہوائیں آتی ہیں, فضا اور آلود ہوتی ہے, کبھی دھند چھا جاتی ہے, اور کئی حوادثات پہ موٹروں کی ٹکریں ہو جاتی ہیں, اور دھند ہے, قدم آگے نظر کچھ نہیں آتا, تاریکی چھائی ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے رات کے اندھیرے آتے ہیں, ستارے بھی نظر نہیں آتے کچھ بھی. انسان بسا اوقات اندھیروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, سمندروں کے طوفانوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے حوادثات پیش آتے ہیں. فرمایا تم کو کون بچاتا ہے جس کو تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے, عاجزی سے پکارتے ہو. قدیم مشرکین تو ایسے ہی تھا, مصیبت کے وقت جب بہت حادثہ آیا تو وہ صرف اللہ کو پکار کہتے تھے اور کوئی کام نہیں دیتا. دور جدید کے مشرکین اللہ کے سوا اولیاء اللہ کو بھی پکارتے رہتے ہیں, مطلب یہ شرک میں ان سے بڑے ہوئے ہیں اس معاملے. اولیاء اللہ کی دعائی دیتے ہیں, خواجہ معین الدین اجمیری, خواجہ بہاءالحق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ, اور اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت, جنہوں نے کفر شرک کی بےخونی کی تھی اپنے زمانے, لوگوں کو نور توحید اور نور ایمان سے روچناس کرایا تھا. چور ڈاکو پرلے درجے کے نا انجار لوگ ان کی مجلسوں میں آ کر ان کے واعظ سن کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ بن گئے تھے, لیکن اب کے مشرک انہیں کی دعائی دیتے ہیں, ضرورتوں میں ان کو پکارتے ہیں, ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. جاہلیت کے زمانے کے مشرکوں کے ذریعے بڑے ہوئے ہیں یہ لوگ, کہ وہ بھی سمندروں کے اندر اگر مصیبت میں پھنس جاتے تھے اللہ کو پکارتے تھے, خدا ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور پکارنا گڑ گڑا کر اور پوشیدہ چپکے, کیوں پکارنا ہر طریقے پر درست ہے خدا کا کو پکارنا, لیکن گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر یہ بہت زیادہ ہی بہتر بات ہے. جیسا کہ دعا کے بارے میں وضو تذر